Ранішні серыял. Добрай раніцы, шаноўныя сябры. Разам з вамі я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць чарговыя старонкі аповесці Жоржа Семінона «Дзяўчына і бясхвостыя парсючкі». Пераклад з французскай Алеся Асташонка. Яна пачала была чытаць. Пасля вырашыла навесці парадак у гардэробе, дзе перашыць гузік, дзе перагледзець ці не распаролася што. У 9 гадзін зірнула колькі часу і падумала, што матч у зале ваграм пэўна пачаўся. Уявіла заліты святлом рынг, запоўненыя балельшчыкамі трыбуны, баксёраў, Марселя за журналісцкім столікам. А палове 11 яна ўсё яшчэ аглядывала адзенне і зазваніў тэлефон. Апарат у іх паставілі толькі тыдзень назад, яна яшчэ не прывыкла да яго і таму адразу ж ускочыла. «Гэта ты, зайчык?» Пачуўшы мужаў голас, Жермен падумала, што Марсель тэлефанаваў ёй дадому ўпершыню. На тыдні ён званіў ёй у магазін сястёр Каро, дзе яна працавала, і рабіў гэта крыху часцей, чым хацелі б патранэсы. «Ну, што робіш?» – спытаў ён. «Гузікі перашываю». Нешта не спадабалася ёй у Марселевым голасе. А што? Пакуль зразумець не магла. Ён яшчэ не піў, яна гэта адчула. Аднак голас у яго быў нейкі незвычайны. Нібыта няёмка яму было, акурат як тады, калі спрабаваў маніць. «Не ўмееш ты хлусіць», – сказала яна, пасля паўтарыла гэта яшчэ і яшчэ. «Проста хацеў сказаць табе добры вечар», – прамармытаў ён у адказ. «Ну і матч зараз пачнецца. Людзей яблыку няма дзе ўпасці. Чуеш, мусіць, як тут?» Але колькі яна не напружвала слых, не чула ніякага шуму схваляванай залы. «Ну, думаю, што да апоўначы вярнуся. Алё, чаму ты маўчыш?» – спытаў яе Марсель. «Я цябе слухаю», – адказала Жермен. «Ты не ў гуморы?» «Ды не. Сумна?» «Не, мілы, не разумею, чаму ты турбуешся?» «Не турбуюся я, слухай, а калі я...» Жермен вырашыла, што зараз усё-ткі дапытаецца, чаму ён ёй пазваніў. «А калі я трохі спазнюся?» «А ты думаеш, прыйдзецца?» – перапыніла яна. «Не, але ж ты сама ведаеш, як усё ў нас. Можа, мне трэба будзе прапусціць з арганізатарамі шкляначку?» «Надоўга затрымайся?» «Ды не, да сустрэчы!» «Ды не, не!» «Да сустрэчы! Цалую!» Ён замітаваў пяшчотны пацалунак. «Марсель! Марсель, я...» Пачала была яна, але ён паклаў трубку. Жермен сумам глядзела на бялізну. Жермен сумам глядзела на бялізну і адзежу вакол сябе. Калі яна была абсалютна упэўнена, што першы званок і праўда быў з рэдакцыі, бо пазнала сакратарчын голас, дык гэтым разам нішто ўжо не пацвярджала таго, што Марсель званіў з залы ваграм. Наадварот, яна была перакананая. Тэлефанаваў ён не адтуль. У 11 Жермен расклала ўсё па шуфлядах. Што ж рабіць далей? Збіралася ўжо зноў узяць у рукі кнігу, але ўбачыла выпадкова на крэсле Марселева паліто з вярблюджай воўны і ўспомніла, што колькі дзён таму прыкмеціла на ім гузік, які вось-вось павінен быў адарвацца. Было тое ў горадзе, а вярнуўшыся дамоў, яна пра гузік забылася. І вось цяпер, кінуўшы позірк на паліто, усміхнулася, бо згадала іх колішнюю размову. Марсель быў вельмі какетлівы, іншы раз аж занадта. У адзенні любіў светлыя колеры, гальштукі падбіраў яркія. Неяк раніцаю у Марсанзе, яшчэ да таго, як загаварылі пра кватэру, яна сказала яму: «Вы згубілі гузік з вашага світера». «Не, не згубіў, ён у мяне ў кішэні». «Тады дайце яго мне, я прышыю». «Уяўляю, што з вамі будзе, калі вы выйдзеце замуж», – засмяяўся Марсель. «А што?» – спытала яна. «Ну, я так заўсёды кажу, калі хто сяброў жэніцца. Маладыя жонкі так любяць прышываць мужам гузікі, што я падазраю, быццам яны адрываюць іх наўмысна, каб зноў прышыць. Ну, калі ў вас гэтая звычка з'явілася да таго», гледзячы на паліто, якое яна паклала ўжо сабе на калені, Жармен засмяялася, прасунула нітку ў іголку і раптам намацала рукою ў кішэні ў мужавым паліто нешта нязвыкла вялікае. Яна і не думала ніколі корпацца ў марселевых кішэнях. Раўнівую яшчэ не стала, і, магчыма, не будзе ёй ніколі, гэтак верыла яму, такому ласкаваму і пяшчотнаму. Прадмет быў цвёрды, ён не быў падобны ні на адну рэч, якія Марсель клаў звычайна ў кішэню, і не з цікаўнасці, а з любові да парадку дастала. Калі яна ўбачыла, што гэта было, яна ж змянілася ў твары. Некі час была абсалютна нерухомая, разгубленыя вочы напаўняліся жахам. У руцэ ў яе быў маленькі фарфоравы парсючок. Яна паглядзела на гадзіннік. Палова 12. Ружовы парсючок ляжаў на стале перад ёю. Паліто спаўзло на падлогу. Жермен набірала нумар на тэлефонным дыску. Рука ў яе дрыжала, але кожны раз абанент быў заняты. Яна сціснула пальцы і раз за разам зноў набірала нумар, быццам гэта было пытанне жыцця і смерці, і секунды вырашалі ўсё. Зноў неудача. Жермен устала, пагартала тэлефонны даведнік, упэўнілася, што нумар яна не пераблытала. Калі Марсель пазваніў а палове 11, матч толькі пачынаўся. Колькі часу ідзе бой у лёгкай вазе? Раз на раз, відаць, не прыходзіцца, а пасля? Што ж магло здарыцца? Ці хутка разышліся балельшчыкі? Ці пайшлі дамоў арганізатары адразу ж пасля іх? «Алё? А зала Ваграм?» «Яна самая, пані». «А скажыце, пані, калі ласка, а матч ужо закончыўся?» «З паўгадзіны назад». «А ўсе разышліся? А з кім я гавару?» «З дзяжурным электрыкам. Тут яшчэ багата людзей». «Зрабіце ласку, спытайцеся, а ці ёсць там пан Марсель Блан? Алё? Блан? Ну, журналіст! Журналіст! Дык спытайцеся, калі ласка, ці там ён яшчэ? Ён павінен быць з арганізатарамі. Гэта вельмі важна. Я вас прашу, зрабіце ўсё, што можаце, каб знайсці яго. Алё? Алё? Так, калі ён яшчэ там, паклічце яго да тэлефона. Прашу вас». Чакаючы, яна пашкадавала, што была такая нястрымная, і цяпер вось уткнулася, мусіць, Марселю сваім недарэчным званком. Што яна яму скажа? Можа, ён вернецца, пакуль яна будзе чакаць яго каля тэлефона. На лесвіцы пачуліся чыесьці крокі. Не-не-не, гэта на 4-м паверсе. А што, калі ён узяў таксі адразу ж пасля матча? Марсель не любіў чакаць аўтобусаў, а ў метро ўвогуле не ездзіў. Баяўся. Алё, а што вы скажаце? А, яго ў вас няма. А вы не ведаеце, ці... Электрык паклаў трубку. І яна зноў разгублена утаропілася вачыма у ружовага парсючка на стале. Бясхвостага парсючка. Слухай, Марсель, трэба, каб ты мне сказаў, забыўшыся, вымавіла яна. Але Марселя тут не было. Яна была адна, і ёй раптам стала жудасна ад свайго адзіноцтва. Жармен падышла да акна, адчыніла. Ноч была светлая, цемраць разрэджвалася нейкім шэрым блакітам. Выразныя абрысы дахаў, комінаў, кароткіх і доўгіх вуліц, абрысы зіхоткіх ліхтароў. Манмартскі бульвар, Белая плошча, плошча Пігаль, Мулінруж, сотні начных рэстаранаў, французскіх шынкоў, піўнушак, усюды вакол слабае святло. Па вуліцы Калінкур паволі ўзбіраліся ўверх легкавыя аўтамабілі. Кожны раз, калі адзін які спыняўся, Жермен здавалася, што зараз з машыны выйдзе Марсель, і яна ўбачыць, як нязмушана павернецца ён да шафёра, каб расплаціцца, а пасля кіне позірк на іх вокны. Глядзела яна і на аўтобусны прыпынак каля дома. Было позна. З кожнага выходзілі, падымаючы каўняры, толькі 2-3 чалавекі, не больш. Гэтага не можа быць. Марсель тихо сказала сама сабе. І раптам яна адчула, што не можа больш заставацца ў хатнім халаце. Прыйшоўшы дамоў, Жермен як звычайна пераадзелася. Яна хутка прайшла ў спальню, узяла шарсцяную сукенку, першую, якая трапілася, тую самую, за шпільку, якой была на спіне, і якую Марсель так любіў зашпільваць, цалуючы яе ў патыліцу. Чаго яна баялася? Прайшло, можа, некалькі дзён, ці сама больш тыдняў, як фарфоравы парсючок апынуўся ў кішэні яго паліто. А калі Марсель апранаў яго? Трэба было ўспомніць. У яго ж былі толькі 2 паліто. І ўвогуле, яна павінна была згадаць гэта, бо кахала яго і таму ўсё ў ім прыкмячала. 100 разоў на дзень яна ў потакі з захапленнем разглядвала яго, асабліва ягоную дужую постаць. А як яна любіла глядзець на мужа, калі ён тушыў цыгарэту. Марсель рабіў гэта так элегантна. Удзень яны яшчэ паабедалі разам, і не ў французска-італьянскім рэстаране, куды звычайна хадзілі ўвечары, а бліжэй да вялікіх бульвараў у матухны Катрын. Але яна ніяк не магла ўспомніць, калі ён апошні раз апранаў гэтае паліто. Шаноўныя сябры, вы слухалі чарговыя старонкі аповесці Жоржа Семінона «Дзяўчына і бясхвостыя парсючкі». Пераклад з французскай Алеся Асташонка. На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі да наступнай літаратурнай сустрэчы.